اس دا دی زینا ورستو دا دویم باب شروع کی گی او دا باب چه دے دا با دا صورت تر اخیر پوری شی پا اول کسی دی پا اول که دا دی بابو اغا ذکر کئی تا تا اغا پینزه قومونا او دا با تر شپک سلوی اختمایات پوری دا بر تس ذکر کی دا پینزه اقوام دا ذکر کئی چه دی باند دی دا مثلا نو مانا لی ما پی عذاب راوستو دا ذکش دا غدی دا ذک یقینی دی بیا دا غینا پس دلائل عقلیه شروع کی دری او اغا دری دلائل عقلیه بیا پا پینزو حالات بانی مشتمل دی نو اغا در تذکر کی پا سر پانزوستم آیات دا او سلویختم اتا سلویختم او یو کم پانزوستم نو پا پانزوستم آیات که پا تفریو کی دی توحیدو چه خراش او توحید دا اللہ تعالی اما نکنه ولی تین کار کی دا غینا ورستو چه کل دا ذکر کی نو بیا دا غینا ورستو تخویف ور کی او پا غی کی پینزه حالات دا منکرینو ذکر کی پینزه زواجر دی پکه اغا پینزه بس صفات دا غی ذکر کی چه اغا ذکر کی نو دا غینا پس بیا دا نبی صلی اللہ علیه وسلم دا تشجید پارا بعضی امور ذکر کی ذکر فا ان ذکراتن فا تشجید ور کی چه تشجید ور کی دا غینا پس مقصد دا پیدایش دا انسان اغا ذکر کی بیا دا غینا پس پینزه صفتون دا اللہ تعالی ذکر کی پینزه صفتون دا اللہ تعالی فا اخیری که بیا تخویف ور کی فا اخیری که بیا تخویف ور کی فا دی طرز باندی دا باب بختمی کی خواه هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین دا اس اصل کی عذاب دے یو قوم ذکر کئی چاہا قومی لوت دے خوکتا سو کتلی دا قومی لوت مطلع عذاب چی کلم ذکر کئی نو دا غینا مخ کی دا قوم ابراہیم علیہ السلام پاس دا فرشتو رات لل اغا ذکر کئی ذکر پاگی کی اشارہ بھی چی عذابو لم ذکو ما او بیا دا عذابو لو بدل کن بیا نعمتو نم دور کم او گورا عال تی اغا تا دزبچی بشارت ورکو دل تی قومی لوت تباک رو دیمه خبر داده چه کلا کلا پورا قوم تباکم ها او دغه چه کوم دینو داغی په بدل کې صرف یو سړی پیدا کم زکه چې هغه ټول قوم یو طرف تا یو سړی بل طرف تا داغی تر میان د فرق وی د دیندار ارتینه تر یوې کوکی خو چې زار چې زر تنه بی دینه نارینا خو چې نو د یو دیندار سړی کله زر بی دینه نارینا نو ورې نو نو هغه ته کې الله تعالی قوم لوت هټو تباکو په مقابل کې یو اسحاق علی السلام الله پیدا کو خو هغه اسحاق علی السلام چې دا اولاد کے بیا ټول پیغمبران بیا دا اولاد کرال نو الله تعالی نو الله د دی وجنه دا واقع په دې انداز باندې ذکر کړي پدې کې اولن د ابراهیم علی السلام پاته مل منورات لل دی بیا دا مل مستیا دا بیا دا غي زیر ورکول دی او د بیبی تعجب دی بیا د فرشتو جواب دی بیا د ابراهیم علی السلام پختنه دا غوی نه او دا غوی د لوط علی السلام د قوم په باره کې خبره نه چیرې دا موږ دا غي عذاب لراغلی یو او بیا پاغي باندې د عذاب تفصیل دی نو ګورئ هل اتاکا هل سمان د قد سره دی قد اتاکا یقینا راغله دی مخکې تا ته حدیث الضیف ابراهیم المکرمین خبره ها قصه د میلمنو د ابراهیم علی السلام المکرمین چې هغه عزت مندو اغه عزت مندو ابراهیم علیه السلام میلمانه پس شی عزت مندو نو عزت من خویا زکو جوه فرشتي وی یا عزت من زکو چې فدغو ابراهیم علیه السلام خدمت کو نو چې ابراهیم علیه السلام له چا خدمت کوي پیمانی و هغه عزت من سره وی کې بنوي نو دا هغه ډیر عزت کړه شولې از دخلوا علیه نو کله چې دوی دن نشو علیه دی ابراهیم علیه السلام تا فقالوا دوی وی سلامن سلمنا علیک سلاما مون سلام وای پتا باندې سلام طریقه ملمه دادا چه کل ور داخلی گه کورتا نسبکی السلام علیکم بوای خواه اول دا مطلب دالت سلام بکی نو دا طریقه دا دا نا زمان دا پختانو اگر داریک و توی او پلانی او دالت چرتا او رکوی اگر بلو تا دا شروع کی کنزل نا شروع کی خواه زمان طرف تا دیر رکتا که خیر دا مزارک کی گی زمان طرف تا خود دا غرد کی چه ملاوی گی پا دیارو ملاوی گی پا کنزل ملاوی گی نو دا سوی از دا قلو علیه فقالو سلاما نو اول طریقه داده سکل او رکی نیتا ملمستیالی ملموی او رکلی نو سلام علیکم بیا دا غین او رستو ادخلو اجازت شتا درشم ها پختو که داگه منگو اجازت شتا نو اگر تا موی چاو اجازت شتا نو بیا وردان او داستنه چی مطلب داده ستا پا پورنو ورخو چه خال سلامون نو اوید سلامون ابراهیم علیه السلام و تا سلامونوی اغای جمله فعلیه استعمال کرا سلامه نو ابراهيم عليه السلام جمله اسميه استعمال کوي سلام عليكم هو چې سلامن هغه مفعول مطلق در جمله دفعه مقدر ده پر سلامنا عليك سلامن هغه چې کوم منصوب ده نو هغه جمله فعليه کو جمله فعليه کې تجدد وي هغه کې دوره کمال نه وي جواب کې سلامن زکته ابراهيم عليه السلام آلته آیات کې راځي کنه چې فتا فحيو باحسن منها چې جواب ورکې نو هغه بخښته ورکې دا غینا نو ابراهيم عليه السلام زکه جواب بخښته ورکو یو دیما خبر داده چې مېلمه پدې پوي شي چې او قربا سره فما باندې خوشاله ده نه چې هغه ته تو در سلام علیکم هغه یو نه علی نو هغه نه سړی ته پته ولګی چې یاره ماته غوړي تندې خراب دی بیا غدا کې کله سړی اشاره دی شي خو قوم منکرون بیا ابراهیم علی السلام وته وی قوم منکرون یو قوم ناشنای یاره قوم ناشنا غون دی مون خو نه دی دنیا مېلمه سره تعارف سره دا وکا دا نه چې هغه مطلب دار هغه راغله و هغه ناس ته چې هغه لاړ ته نه چا پښتنه وکړه چې تاړې څوک ته وته پښتنه نشته ما هم نه پیژند خو راغله نه نه وته و هر تعارف هم نشته د څنګه چلې ابراهيم عليه السلام چې مونږ ته تاسو ته په دې لاکر کې لیدل نه دا اول هغه د کې درې مرتبه دي ښا اول مرتبه په اوجت فی نفسه خیفتن دا له ګروستو تعارف ګروستو کړي نه ښا په ګړه کې کنه ډار محسوس کړو بیا دا غي نه پاتې ورته وی ان منکم وجلون یاره مونږ تاسو نه ډاریږي هغه ته لا تاو جل یاری ګما نو چې یاری ګم نه سوک یی له تعارف کو کوي هغه ته وی وی مونږ د ملائک یو ښا قوم منکرون فراغ الی اهلی نراغ ابراهیم علیه السلام پٹ پٹ الی اهلی قران اخپلتا فجاء بعجل سمین نرای وړو آغا غوسکه ورتوای بوره ورتوای خې ورتوای دم په اصطلاح سمین سرب ها ابراهیم علیه السلام داد ملمستیا دا آداب ندی چه کوربل پکار دادی چه ملما راغه نو ملمستیا دی فورا نو که دکا فا تاقید مالوطن دخوا غیر آورد چه دلو دخ پلکار شروع کرو سعی دا دانا چه مکلب داده چه ملما آغا تا دیتا دا آکی چه کلا پاسی بیا و تاوی یلا چه نس کلا حقا و تاوی ننو نمس کلا کلمس کلا نو آغا خود تی نبیا روان چی نا فوری دا کار کوا دیما خبر داده چه راغا یا روغو پت رات لو تاوی خواه یو پختو که راغه آغا خود کاری که پتی خواه یو پارابی که راغه نو آغا پت رات لیندی نو چه پت پت برازی نبال سره ده ملما مقی تشور شروع کی او فلانی اولو که ورش کنه تا خود که چه وای کنه یلی که اصلا نیتا لیلا ال تا ملما وی قسم ده کما اوز کلا نو دغسی دغی تا ما جوڑا و ملما تا سو که پت پت دریم خبر دارا چه کوشش که وش اول ده ملما خدمت پخپل او که ابراهیم علیه السلام پخپل بانه ده ملما خدمت تلارو ها بل جاء بعجل سمين نرايولو اغا غسكيس خي سمين سربو بیا دا خبر دا چې د ملما خدمت دی کولو نو دانه چې شتدر کرا خشه پوه شو کنه او څه مطلب دا دی چې هغه بهر دغه او باسي کمزورې غونې شیر او باسي چې ها دا واخله پوه شو او یاره بس دغه و نه نه چې څه تاور دا هر ایک باندې دا کوي چې څه تیاری هغه تیاری تیار او تیار خو یې صحیح ده بالکل چې څه نه یې بالکل بیا دې تیار تیاری نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابي وغوښتو او ورته وی یا رسول الله راته ما سره ډوډۍ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورغه هغه سرکر هغه ته ډوډۍ وسره خوړه غریب پوښوي نبی علیہ السلام سره خوراکم شروع کوي نعم الادام والخل به خو خوراک ته دا خطا کړی خطر کاری دی ګوره دا سرکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه طعام صفات مو کړو نو ټیک ده دا سویو سره نو تم سره دا سم مکه ومل ملم دان دی پکار کی شرمولو کی خدا خبره نه چې قربلم دان دی پکار چې بس تر دایو ته کوي چې څه تیاری هغه تیاری ابراهیم علیہ السلام په کور کې دا یو غسکه وغه ډاره کلال کو فجاء بعجل نرای وړو اغا عجل اوسکه سمین سربو فقربه الیهم بل ادب دم المختار تخی فقربه الیهم غټو دعوتونو کې کوم شي خیر دی خو ملمانه لګیو په یو کوټه کې ځایږي او ډوړې پکې خوړې شي نو ملمختیا راوړه اغې ته ورنږدې کا دا نه چې تا اور پسې بوزه چې هغه دا دې کې خو دا وای راځي دې ده تا خو شوي نه نه طریقه دا ده فقربه نو نږدې کا دا غوس کې الیهم دوی تا نو دا غې نه پس قال الا تاکلون بیا ململم نه دی پکارو چې هغه دارک دته په شروع کی کنا ململم بکار دادی چی لگه گزارو کی زکر چی آخلا ابراهیم علیہ السلام متوی آلا تا کنون او تالم دا بکار ندی دمون ترو اللہ دیو بخی دیر خساره او کنا دیر ملما دوست ساره او خدا او چی ملما براغی بس آغا تا بدا سیولا کدا اخفل ملما چی کنا اد اخفل کور ساره چی نو ملمانه را غلی و بس آقا دقیقی تیر ترکی دقیقی دوڑای راو باسلا او دقیقی کرده تا اگه با چه خوراک کو دیر پا شوخ بانی بیکو نو پخپلا در تاون خطا و سر کتا کرده خوراک کی چه داس یا منت نیم تیر چلا سی باره او کتل کنه وی خورای کنه آقای تا وی اگه تینا تا زهن مول که آقا هم در پیانی کن تا زهن مول که نو آقا سو نو یا داس سره چه مثال که طور پر آقا دقشان سی کار کی کنه داس نو لپکار بلکه سباو که اللہ تا کلون آیا تاس نو خورای یعنی خورای کنه دا استفام تقریری ده خورای خا پوشوین دار استفهام انکاری یا کچھ نفی بنفی داخل شی نو بیا تقریر اس باق فائدہ کئی نو الا تاکلون آیا تاسو خورینا یعنی خورئیے کنا دا تردی پوری د ملمختیا څنګه آداب ته بیان کل فاوجس فینا منهم خیفتن نو اغه کو نه خوړه چنه خوړه نو فاوجس پټکړه ابراهیم علیہ السلام منهم د دوی نه خیفتن ویرا یاره پزړه کې پټکړه ته کلام کې ترتیب نشته ورسته وته منکرون ویلو خو چون کې تعالی فاکیسه د هغه لپاره نه ذکر کړي چې کنه مطلب قصہ را ذکر کئی تا تا پا قصہ کے مقصدی خبر ذکر کئی چاگا دا دی چی دیتا عزیر ور کرو قالو دیوی لا تخف یریگما وبشروا او زیر ور کد ابراہیم علیہ السلام تا بی غلام علیم پاغا الک پاغا زوان سرا علیم انچ پویا بی اگا پویا زوان سرا ور تا وی تا تا با اللہ تعالی یو ولد در کئی پوشوی اگا صورت حود کے تیر شو وبشرناه بی اسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب دائم ور تا وی تی بیا دا اگا بچی یعقوب او دا اگا پا اولاد کے ویا پیغمبران وی خا دا زیر چ ور کلو نو اس دل تک فاقبلت امراته نورا اولان دی شو بی بی دادو فی سر رتن پاگا مانای که پاگا کڑکی که راک کارا شو یو ماندا یا فی سر رتن پاگا جماعت دا پرشتو که پاگا دل دا پرشتو که راک کارا شو اگر اولان دی شو چه او پتا ورطا ولگی دا کنا چه دا خو پرشتی انسان آخو نلی نو پرشتو نا چا پردی کلی دی راک کارا شو را اولان دی شو فسکت وجه آغا نوی و همخ پل پلاس بانده ها مخ پلاس نو حدیث کی خرازی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چھے آدغا دین منع کردے کنا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شق الجیوب عن ضرب الخدود و شق الجیوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د شق الجیوب نہ چیز دا خپل گریوانو نشلی خدی او دا مکونه وای فدی باندې نبی علیہ السلام منع کرے دندت تک فسکت وجا نہ دا تسکیق غد غم او د مایوسی غ نہ دے دا دی چکم دے دا سک چی ورکو نو دا دغه او دا غا د خود غا عادت ته که تاسو خیال کړی کنه خود ذکر له تعجب یو کارونه بیا نه دی مخله او ډب ورکی کنه وای خا قا وقالت عجوز عقیم او وی دی عجوز زه خوسیمه بوډا دغه این بوډای ما عقیم او شنده او بوډای او شندا دغه خلی بس بچی څنګه وی قالو نو دی ورته وی کذالیک یعنی کذالیک انتی هم دغه شانته بایې تاسو بدلیږي نو ځوانکی کی بنا داسی بوڑھائی بھائی ہم قدغ حالت باندے بھائی اللہ تعالی بتالا صدر کی بچی بدر کی قال رب کی وی دی رب تا دا خبر تا رب کڑے دا او انه هو الحکیم العلیم یقینا اللہ تعالی کو یو حکمتن والا کو ی دے اپ دا دا پکار کار کے حکمت ی غے در کی او غ کو ی دے کہ مطلب دا تا صالح دے بچی جوڑے ی غ دا کار دے پای کی زمون کار نشتے دے اللہ وی لی دینو دا در دے پورے خود ابراہیم علیہ السلام خبر ہوا ابراهیم علیہ السلام کو پیغمبرو پیغمبران تا خو اللہ لوی عقل ور کڑی فدی خبر خو پوی دو چیر دا دمرا گن کسانو خودی دمرا یو زیری پس نرازی دا خو سبل سا واقعی دا نو فوران پختن اکڑا وی قال فما خطبکم وی صده قال او ابراهیم علیہ السلام فما خطبکم نو صده لوی کار تاسو ایوها المرسلون ایرالی گلو شو سک غد کارم صده قال وغی ورطوی انا ارسلنا یقینا منگرالی گلی شو الى قوم مجرمين اغا قوم مجرمانو تا دسته پارا لنور سلا علیهم چراولی گفاوی بان حجارتن کانی من تینن دخاتنا مسومتن عند ربک چنکه لگولی شوی دی پاقی بانی نام دارکلی شوی دی عند ربک استاد رب خواکی للمسرفین دا پارا داغا تجاوز کون کو دا حدود دا شرعینا اغا قوم دا لوت علیہ السلام دی فا اخرجنا من کان فیها فاخرجنا نمونغا اباسل من اغسو مكان فيها شو فده قلی کی من المؤمنين ده مؤمنانونا فما وجدنا فيها نمون تمونغا فده وطن کی غير بيتن غير ده يو قورنا من المسلمين ده مسلمانانونا اغا يو قور ده مسلمانان سوكو اغا لوت علیه السلام قورنی وخنا اغا الا على لوت قورنی ده لوت علیه السلام اغا وا چه اغا معلومات شو شو بس يو مسلمانان قورنی وا اول کی ورطا مؤمنین وی روست تا مسلمین وی ذکر چه اول ده اخراج اغا علت دنو اغا وجد داره جلی پا ایمان ہوتی دی او بیا وجد مندلنو اغا سره چه خکارکی گنو پا اسلام خکارکی گنو پا اعمالو باندی نو پا دی وجبانی وطا وجدنا سر مسلمین وی وطرکنا فیا آیتا للذین یخافون العذاب العلیم او من پری خودا فیها پا دغا وطن که آیتا نشانا للذین دا پاردا کسانو یخافون کی یریگی العذاب العلیم دا عذاب درد ونکنا اغی خلق دا پارا مومنان و متقیان و پرزگار و خلق دا پارا پاگا وطن کی والا مپری خودا سالا مدن اغا مطاق تویلیو مجاہد وی دغا بحر دے کن دغا سمندر چی دے پوشوی دغا دے او باز وی چی علت دا کان و غزائی فضائی باندے غنڈای غنی جوڑی شوی دی نو اغی نشانی دی بحر حال کو نشاناتی دی وفی موسیٰ اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین اس بل قوم خا اغا فرعون دے کیبتیان وفی موسیٰ او دغا رنگی پا موسیٰ علیہ السلام کی معبرت دے و ترکنا فیہا و ترکنا فی موسیٰ او من پری خود پا موسیٰ علیہ السلام کی آیتن اغا نشانا اذ ارسلناه کرچ منگراو لگ دے الى فرعون اغا فرعون تا صد پارا بسلطان مبین پا اغا دلیل خکارا سرا دلیل خکارا و معجزات و سرا روحب دا موسیٰ علیہ السلام و غراغی فتولا بی رکنه نوافس چه دے پسا واری دا دے فتولا تاو شو دا وحینا وحی پریخو دا بی رکنه پا قوف سبب دا قوت خپل باندی دا خپل قوت پا وجہ باندی انکارو کروی نمانم یو مان دادا بلا مان دادا فتولا نو دے تاو شو واری دا بی رکنه بی جمیع ارکانه سره در طول و ارکان اخپلو نا سره در طول و اعضا اخپلو در پارلیمنت اعضای چکه موکا نا اغیر طول سر یوزای وقال ویوی ساحرون دا جادوگر دی موسیٰ علیہ السلام او مجنون یا لیوانی دی نفاخذناهو اللاوی منگراونی سده و جنودهو لخ کرده دو فنبذناهم نو ام غرزول دوی فی الیمی پا سمندر کی و هو ملیم او پا داس حال کی تی دی ملامتا که انکی و زان لرا تی دام متیائے سورۃ یونس کے 13 چوتھے دوے آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین التے بیا دا خبر کولے قال لا وی بیا کلا قبل دی بیا نو دا وقت آل آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین اس ایمان راوڑے مکہ خدا کا فساد نہ کول وی اس نہ قبلی گی وفی عاد اس درن قوم وفی عاد او فعادیان کی فقصد عاد و ترکنا فی عاد آیتا او پری خود مونگا پا عادیانو کم نشانا از ارسلنا چکل مونگا اولیگا علیهم پا دوی باندی الریح العقیم اغا هوا شندا هوا شندا و مطلب دار چداغی سا فائده نوا سا باران پی نراتلو سا خیر پک نو بی خیرا بی فائده هوا پرالا ما تذرو من شیئن نبا پری خودو دی هوا سشی اتت علیه چی پاغی باندی برالا نو ما تذرو اغا چیز نا چی پاغی باندی سشی و پیسر دا عذاب شیوا کہ کورنا کوئی بعد پاتی چکن لا یرا الا مساکنهم الا جعلته مگر وی گرزول دا کرمین پشاند کرمین پشاند اغا دکی زری زری اغا دکی چ زول شی او زری زری شی کنا داغی پشانت میکرل اللہ تعالی وی وفی سمود اس سلورم خا وفی سمودا و سمودیانو کے مستاق دا پارا دلیل دے اذ قیل لهم کل چ ویل چ دویتا تمتعو تا تو فائدہ واخلی حتا حین تر یو وقت پورے دای ورتا لوی جات کله دی او خمرکړه کنا نو داغی نه پخت صالح علی السلام وی خا تمتعو فی دیارکم ثلاثه ایام دری اور دی بس پکورونه کې خپل چې سخوان داخلی وای خلی بیا در باندې عذاب را روان دی فاتوا عن امر ربهم نو سرکشی وکړه د حکم در خپلنا فاخذتهم الصاعقه نو اونی و دوی لره تندر و هم الصاعقه صاعقه هغه عذاب دی غچغه فی جبرئیل علی السلام والا و هم ينظرون او په داسې حال کې چې دوی یو بل تکتل فما استطاعوا من قيام ننودي چه طاقت لرلوی ده ادریدو بیا زما عذاب تا ادریدی نشو و ما کانو منتصرین او نودی خپل بدل اغستون کی بیا زمانہ الله وی بدلیم زمان وانا غسته چگنی بیا ما مانه بدل غسته که تامن سر داسه اکل و قوم نوح من قبل او دا رنگ قوم دا نوح علیه سلامو من قبل و مخید دینا اغی کم آیت و عبرت دی انهم یقینا اغی کیو کانو قوما فاسقین و یو قوم بیدینا اغی بیدینا خلق و اغم تباکل خان تردی پوری دا بینزه اقوام مکذبه اغی در تذکر کل چه او دا مسئله امنی تاس کوایی که منگو نمان نرسه چل بوشی نو دا چل بوشی چه دا قومی لوت سروشو دا قوم عداد اغم قومی دا فرعون سروشو دا عادیان سروشو دا سمودیان سروشو دا قوم نوح سروشو دا سبا تباشی اوز دا غیل و رس تو ما تاس تویی دلائل اقلیه ذکر کهی دری دی خو مشتمل پا اخوال و کنزو بانی دی و السماء بنيناها اللهوي اسمان بنيناها مونږ جوړ کړی دی بی ایدن په قوت پل سرا اید خو جمع د ید دا خو د سلفونه چې په دې کې کوم تفسیر منقول دی نو هغه دا دی چې د اید نه مراد دی چې قوت دی مونږ جوړ کړو اسمان بی ایدن په لاسو په قوت پل باندې و انا لموسعون او یقینا مونږ فراخی کوونکی یو په دې کې په دې اسمان کې مونږ فراخی را وستون کی دام زمون کار دی نو یو د دې بنا شو یو د دې وسعت شو والارض فرشناها بل راشو ګورا اول ارض از مکه چې فرشناها غړول زمونګه فنعم الماهدون نو خو غړون کی مونږ د دې د پاره د آرام ما حد هغه ځای ته وای چې پاګه کې سړې سکی آرام کوي نو هغه هغه مونږه په هغه طریقې سره دی نو دې کې دو صفات شو یو فرش الارض یو مهد الارض دا د په دې کې راغل و من کل شیء خلقنا زوجین او ده هر یو سید نمون پیدا کردی دی زوجین دو جوڑی ای هر چیز کی جوڑی دی ها یو نر او یو خزا لعلکم تذکرون دی ده پارتی تاس و نصیت و عقلی ده پا هر چیز کی سنگ دو جوڑی دی پا داگه که خوبا نر او خزا چی خیواناتو کی نفا بوتو که مشتره یارا یو نر او خزا پا کشتره یا داگه چانت خوگ و تریخ پا کی نیتو اغا پا کی کنه دا مختلف خوندون پا کی داگه رنگ پا داگه که مشتره خب رنگونو که مشتره دا جوڑی دی در طور مقابل سل سپین ده کنه دا سیوی کنه دا رنگ پورز او شپک در رنا مقابل تیاره ده کنه دا زوجین دی دا رنگ در اور مقابل او بدی دا طول زوجین الله وی ما پیدا کردی پاری اوسس که دا زوجین شتا اوس دا زوجین در صد پار لعلکم تذکرون وی چه تاس نسیت واقلی نسیت با پسبانی منگا خلوسنگا به پوشو من خو په نه پوېږم نه پوې که په ځان کنه ته په پوېږې خو ته سوچو کې چې دنیا خدا اوس د دې زوج بل شته کې نشته ده جوړه یې صدا جوړه قیامت ته یاره پوښتې د دینه مت ثابتې چې قیامت موجود ده چې یو جوړه په هر څه کې الله وي ما پیدا کړی ده یوازې زو ویتر يم خا الله وي ان الله وتر و يحب الوتر یو چې تا کې يم یک یوازې ده زیمه نور نه هر څه له مقابل او جوړه پیدا کړی ده نو دغه شانته بس تام مقابل او جوړه وی خا او دغه شانتی به بیا د دنیا مقابل او جوړوي نو مقابل او جوړه د دنیا سره د آخرت ته قیامت ته د دین د نصیحت هغه ته چې دی دلیل کې ستاره پاره عبرت ته پینځه دغه ورته په دې کې صفات ها هغه ذکر کړل د اسمان بنا او سچې شو وسعت شو د ځمکه فرش شو بیا ورته مهات شو او دغه شانتی اخیری بیا زوجین په هر یو سیس کې نو دا پینځه شو اوس ففروا الی الله نو خط دا دومره کارونه الله تعالی کوي نو ففروا تاسو منډه وحی الاللہ تختی اللہ تعالی تا شرک پریدا کفر پریدا یو اللہ تعالی طرف تا منڈی وحا مطلب دار تا پس شیطانان دی او دغا شیطانان تا شرک تراکا گی نو چه تختی چر تا بتختی اللہ طرف تا بتختی خواه تختی نو اللہ طرف تا بتختی اگر طالب ہو وظیفه وخته کرن بیا وتا استاد وی که تو وظیفه لذی خو که پلاره که در بار در پس اسپیشن استاد وکي نو هغه وتا وی ته بوته او ټکرو نوړی ور دوم نو وی خاصیدا بیا که در پس هغه و خوړاو بیا در پس راتلو بیا بوته نور ور دوم وی که بیا وی بیا به نور ور ور دوم هغه په دې طرز باندې را روانو اخیر کې هغه ته ته ما سره اوري خو اس وی چې تا غټول پس پیو خره نو بیا ما سره اوري لیوانی داسه به وای چې او دغه زما د راستې دی مالک ته وایي چې مالک او خان پلانیا د دې مان راستې له ګوتره د راستې مان بند کا نو هغه به درنه بند کی په دې طریقه باندې بدن بچ کی نو دې لا کې تاسو وې طاقت شیطانان لګي دلې دي اوس کته وایي چې نه شیطان سره دا چلو کما هغه چل به کوم نه پچلو چلنو کې بدن اف غرق کی ففروا ال الله منډا کا او بزا الله طرف ته الله تعالی ورته انی لکم منه نذیر مبین یقینا زیرون کې تاسو لپاره ها لکم تاسو لپاره منه دا غره طرف نذیر مبین يرون کې کاریم ولا تجعلوا مع الله اله اخر اس رد کې په شرط باندې ها ولا تجعلوا مع الله او مگر زوی دا الله تعالی سره اله اخر معبود بل انی لکم منه نذیر مبین یقینا تاسو لپاره دا غره طرف نه يرون کې کاریم كذلك ما الذين من قبلهم والتخويف ذکر کوي او په دې کې د مکذبین پنځه حالات پنځه بد صفات ذکر کوي كذلك ما الذين من قبلهم دارنګي راغلي او هغه کسانو ته من قبل ما الذين ما نافيدا دارنګي نو راغلي هغه کسانو ته من قبلهم چې مخکې دوی نو مر رسول کم رسول یو رسول ورته نو راغلي مگر الا قالوا مگر وی با اوی ساحر وی جادوگر دی او مجنون یا لیوانه دی دا خبرې با اوی کولی اتواصوا به الله وی آیا وصیت کړی دوی پدې کو پر سره یو بلتا ها به پدې کو پر سره پدې انکار در رسول سره یاره دا ټول یو شانت خبرې کوي تبه وای کړي یو بل سره شیر کړی دی شریکی کړی دی یو بل سره نو یو بل سره په وصیت کړی چې یاره دغه شانت به وایو د فقوانو کافر او دوسانو کافر خبره یو شانت ښه بل هم قوم طاغون خو چې قرآن ویلې هغه دا په یو شان وادي پوهیږي اته چې قرآن نی ویلې قرآن باندې نه پوهیږي هغه پدې نه پوهیږي چې دا څنګه یو شان ده بل هم قوم طاغون بلکې دا قوم دي طاغون د حد نه تیر وتون کې سرکشا فتولى عنهم نو مخ واړو د دنیا فما انت بملوم نو نه ایت ملامت کړی شوی ها ته د دې په وجه باندې باندې ملامت کیږي که دوی تباکیږي ځان نه تباشي پتا باندې دې سو باعث نشته چې تاسو باندې پښتنه کیږي غني وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین اوس تشجیع ورکې نبی صلی الله علیه وسلم ته ښه دعوت چې د دوی نه مخ واړو ما دې کله وای ساحر دې کله وای مجنون دې کله مطلب دا دې چې سوي کله سوي نو زه سو کما وا پرېګې دما الله وینا وذکر ته بیان کوا نصیحت کوا ولی فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین یقینا نصیحت چې فائدہ ورکې مؤمنانو خلکو ته دلته مؤمنانو ته بیان دا غي په نیت باندې کوا دا نور بیم اوري ورته دوی تم کوا نو خیر چې کم پکې ایمان راوړون کې هغه تو فائدہ حاصلېږي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اوس مقصد د ژوند ستا بیانې چې خطر سره پارا پیدا اے وما خلقت الجن الله وایي موږ دې پیدا کړی انسان جنات والانس او انسانان الا ليعبدوني مگر د دې د پارا ته زما عبادت کی علت د دغه سره د خلقو هغه عبادت د الله دی اس پا دی بانی سوال لازی سوال دارا دی چی یرا علت خود معلول نا نجدا کی دی لیکن تا گوری نا پا دیر جنات او انسان دیر انسانان دا اللہ عبادت نکی دیر انسانان او جنات او دا اللہ عبادت نکی دا خود جدا شو دا غیر جواب کی ابن عباس سے گوی چی دلتا که لی عبدون مانا صدا اما خلقت الجن والانس الا لی عبدون الا لی اکلفهم بعبادتی دا دید پارا میں پیدا کری دی چی دی پقبل عبادت مکلف کم نو مکلف ختم گردو لے کافر ان گردو لے لے نو علت خونه نه جدا شوی البته عملا دی نه که نو عملی بلا خبره ده لیکن دا تکلیف چې کوم ده نو هغه پټولو باندې ستوري ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان يطعمون او صفات د الله تعالی ذکر کوي پینځو ما اريد زن غوالم منهم د دوی نه من رزق ان سره ده کو خراب کنه غوالم و ما او د دوی د پاره ای دا د دوی د پاره وي چې در ده نه مې مت کنه ځان له روزي ګټي چې ما انسان را لګو چې خامخا به ځان له ډیر روزي ګټي نه بس ځان ورته ویلی دیر کا سب کوا نور دما عبادت کوا پیدا دے عبادت دے پارے خروزی تے کم دے اگا بازا در کوما ہاں لگ دے کوشش دا دے پارے دے خو ارادہ زما دا نہ دا چگن دے درے دا پارے پیدا دے زان نہ پرے گد گتی و ما اريد او دا ارادہ نرم ایو تایمون چ دوی دے ما کا خورا کرا کی نہ دا غوانم چ ما تے خورا کرا کی ان دا دو صفات شو ان الله هو الرزاق یقینا الله تعالى الرزاق اغدير رزق ورکون کده او ذل قوت او شهر قوت والا ذات ته او المتين مضبوط ده ها نو قوي ذات ته مضبوط ذات ته رزاق ذات ته دا ادري صفات نور ذکر شو نو پیند صفات ورته پدے کی چه اراده در رزق منشت ده ارا استاده پارا ته اراده کی می اطعام نشته ده دو سلبی صفات دا ادري یا پس ایجابی صفات دا صفات فعلیه دا اسم اسماء صفات فان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فان للذين ظلموا يقينا اركسان ظالمان دي ها داغي دفارا ذنوبا ها بوجن دي عذابن دي مثل ذنوب اصحابهم فشان د عذابن د ملغرو د دوی چغما کینی تیرشیو فلا يستعجلون ندوی دی تلوار نکئی فويل للذين كفروا نتبای د پار دا کسانو چې کافران دی اخیر کی تخفیف ورکئی یوم یومهم الذی یعدون دورز لدین الذی اغورز یعدون چې دوی سره وعده کولی شي نو دا فقیر کی ورته بیا تخفیف ورکو ها دا چې ګور دا مساله اومنه او په صورت کې امتیاز څه شو مخمسات تکری یو خ پینځه مزامین تک بیا تراغلی نو پینځه پاول کې شواهد بیا پسې پینځه زواجر بیا دا غینه پس پینځه بشا پینځو صفات سره بشارت مؤمنان متقیان تا بیا دا غینه پس دلائل عقلیه چې مشتمل په پینځو امور باندې بیا دا غینه ورستو پینځو قومونو عذاب نو بیا دا غینه ورستو بیا دلائل عقلیه پاره کې بیا پینځه حالات بیا دا غینه ورستو څه شو په پینځو طریقو سره زجرو تخویف و پایی که پینزه صفات ده منکرینو بیا داغی نفس پینزه صفات ده اللہ تعالی پا دی طریقه سر ده مخمسات کل پا صورت که مخمسات رازی کل مصدسات رازی کل رباعیات رازی کل پا صورت که سومانیات رازی ده مزامین می مختلف اغا کردیگی نو پا دی طرق بانه ده صورت پا دی ده که ختم شو پا صورت که ور تا اثبات ده قیامت رو کلو پا تاکید سر انما تو عدون لصادق و ان الدین لواقع یقیناً قیامت داتا وعدت تا سرکول جدا رشتونی دا او یقیناً قیامت تا اغا واقعی کی دون کرے او فصورت کی امتیاز داو چه گورا پدر کی دلیل نسی و دلیل آفاقی پا یوزای بیان کو واقع دے ابراہیم علیہ السلامی اغای پا لک تفصیل سر بیان کلا دغرنگی مقصد دا تخلیق انسانی و دا جنی اغای ذکر کرو دا توحید بیان پناسمان دا ذکر فا امر سرا ففروا الاللہ انی لکم منہ نذیر مبین ہاں دا ختم کی صورت